السلام علیکم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو اللہ کے بندے اور بندیاں سچ مچ اپنی اصلاح کے طالب ہیں، یعنی جو لوگ ایک اچھا اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ، خاص طور پر وہ لوگ، بہت توجہ سے آج میری باتوں کو سنیں. ایک آسان طریقہ، 100% کامیاب طریقہ اپنی اصلاح کا بتانا چاہتا ہوں. جو اس پر عمل نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کے طالب نہیں ہیں. وہ چاہے جتنے بزرگوں سے بیعت ہوتے رہیں اور چاہے جیسے جھوٹے سچے حالات اپنے سناتے رہیں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہنے کے لیے اپنے کو تیار پاتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی اصلاح کے طالب نہیں ہیں. اس زمانے میں اصلاح کی طالب ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، لیکن سچ مچ اصلاح کے طالب تو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے. ایک جملہ تھا جو اکثر جمعے کے خطبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اس جملے کو دہراتے رہے پوری زندگی. اور وہ جملہ یہ تھا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. یہ اپنی اصلاح کا 100% کامیاب طریقہ ہے. اپنے کو اچھا انسان بنانے کے لیے اس سے زیادہ کامیاب طریقہ شاید اور کوئی نہیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری جانچ پڑتال کوئی اور کرے، تم اپنی جانچ پڑتال خود کرتے رہنا. اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا حساب لے، تم ذرا خود بھی اپنا حساب لیتے رہنا. کیا مطلب ہے اس کا اور کیا طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کا. اور بہت آسان طریقہ ہے, مگر اس کے لیے جو سچا طالب اصلاح, جو سچ مچ اپنے اندر اچھی تبدیلیاں لانا چاہتا, ایک ہلکی سی خواہش تو سب کے اندر ہوتی ہے, لیکن تندرست اور صحت یاب ہو جانے اور بیماری سے چھٹکارا پانے کی ہلکی سی خواہش سے کسی بیمار کو تندرستی نہیں ملتی. وہ بیمار تو ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ اب میری بھوک کا کیا حال ہے, میری نیند کا کیا حال ہے, میرے پیٹ کا کیا حال ہے, میرے ہاضمے کا کیا حال ہے, اٹھنے بیٹھنے میں مجھے کتنی آسانی کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بیمار ہلکی سی خواہش رکھتا ہو کہ میں تندرست ہو جاؤں, بیماری سے چھٹکارا پا جاؤں اور اسی سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہو. ایسا نہیں ہوتا. سوچتا رہتا ہے کہ میں کس سے اپنا علاج کراؤں, کون سی دوا کھاؤں, کون سی ورزش کروں, کیا غذا استعمال کروں, وغیرہ وغیرہ. واقعی جو لوگ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں, اور میں جان بوجھ کر اچھا انسان کا لفظ بول رہا ہوں, کیونکہ جب ہم بولتے ہیں اصلاح تو میں تو اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ ہماری دینی پرانی اصطلاحات کا سمجھنے والے لوگ اس دور میں بہت کم ہیں. اصلاح کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں بزرگ بننا, پیر بننا, خلیفہ بننا, حضرت بننا, اور لاکھوں لوگ تو اسی لیے بیعت ہوتے ہیں کہ مجھے جلدی خلافت ملے کہ میری بھی دکان چلے. یہ مطلب نہیں, یہ تو خدا جانے یہودیوں کے ساتھ پھینکے جائیں گے کہ نصارہ کے ساتھ پھینکے جائیں گے, کہاں جائیں گے یہ ایسی اصلاح والے لوگ. اصلاح کا مطلب ہے اچھا انسان بننا, اچھا باپ بننا, اچھی ماں بننا, اچھا شوہر بننا, اچھا پڑوسی بننا, اچھا بھائی اور اچھی بہن اور اچھی بیوی بننا, یعنی اچھا انسان بننا. تو جو طریقہ ہے اچھا انسان بننے کا, بہت آسان, جس کے لیے نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری, نہ حافظ قاری اور عالم ہونا ضروری, صرف سچی فکر مندی ضروری ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیں کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں نہیں ہیں, کون سی اچھائیاں ہیں جو میرے اندر ابھی تک نہیں ہیں. مثال کے طور پر روزانہ جو انسان بیٹھ کر سوچے گا کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں نہیں ہیں, اسے ڈھونڈنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے, کیا میرے اندر تواضع ہے, منتصر مزاجی ہے, اپنے کو چھوٹا سمجھنے کا مزاج ہے. بہت سے لوگ جب اپنا جائزہ لیں گے ایمانداری سے تو ان کو احساس ہوگا کہ نہیں بھائی یہ تو ابھی تک میرے اندر نہیں ہے, اور اس کی علامت ہوتی ہے. کوئی انسان اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہو کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، لیکن جب کوئی دوسرا اس کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے تب اس کو برا لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توازن نہیں ہے، اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں وہ دراصل مکاری کر رہا تھا، وہ بھی نفس کا فریب تھا، نفس کا دھوکا تھا. کوئی چھوٹا اگر کہہ دے چھوڑے سے اپنے بڑے کو، وہ برا مان جائے، اس کے لیے تو شاید کوئی عذر ڈھونڈا جا سکتا ہو. آج کل تو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا، کوئی استاد، کوئی مربی، کوئی شیخ اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے یہ کہے کہ بھئی یہ بات تمہارے اندر ٹھیک نہیں ہے، اس خوبی کو ذرا پیدا کرو، اس خرابی کو دور کرو. تو آج کل کے 99% چھوٹے اپنے بڑوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اصلاح کی بالکل طلب نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسی کو نفاق کہتے ہیں. نفاق اور کوئی چیز نہیں ہے، نفاق اسی کا نام ہے. جائزہ لینا چاہیے، میں بار بار یہ بات آج دہراؤں گا کہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے، ذرا سا خالی وقت ملا آدمی، بلکہ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، میرے اندر کون کون سی خوبیاں نہیں ہیں. 50 خوبیاں انسان کو اپنے اندر نظر آتی ہیں جو اس کے اندر نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایمانداری سے واقعی جائزہ لے گا تو پھر صحیح نتیجے تک پہنچے گا. اب ظاہر ہے کوئی بیمار آدمی جسے بھوک نہیں لگ رہی، وہ جب جائزہ لے گا تو یہ رپورٹ تو نہیں دے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت بھوک لگ رہی. یہ الگ بات ہے کہ ایسا مریض ہو کہ جب ڈاکٹر صاحب سے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بھوک نہیں لگتی تو پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی بیوی کہے ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہا ہے، یہ 8 روٹی کھا رہا ہے آج کل، پکاتے پکاتے میرے ہاتھ میں چھالے پکڑے جا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ آپ میں سے کوئی ہو تو مبارک ہو، اور اس کی بیوی کے ساتھ ہماری ہمدردی آئے. کوئی انسان اپنا جائزہ لے گا تو غلط رپورٹ نہیں آئے گی. آپ دوسرے کا جائزہ لیں گے 99% غلط رپورٹ آئے گی، اپنا جائزہ لیں گے 100% صحیح رپورٹ آئے گی. جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے اندر ہمدردی کی صفت ہے، کیا میں دوسروں کے دکھ درد کو اپنے دکھ درد کی طرح محسوس کرتا ہوں. یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے. آپ کی داڑھی بہت لمبی ہو سکتی ہے، آپ بہت اچھی نفلیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ کہنے کی کوئی ہچکچاہٹ ہی نہیں ہے جتنا میں دین کو سمجھاؤں. جس میں ہمدردی نہیں ہے اس میں دینداری نہیں ہے. ہمدردی کا مطلب ہر لفظ کے بولتے وقت آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس بات سے فلاں شخص کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی. سامنے بولیے یا پیٹ پیچھے بولیے، جس کے اندر یہ نازک احساسات نہیں ہیں، جو ہمدرد نہیں ہے، دکھ درد بانٹنے کا مزاج نہیں رکھتا، غم گسار نہیں ہے، یہ تیسری صفت ہے. کیا میرے اندر غم، دوسروں کا غم بانٹنے کا مزاج ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کام آ جاؤں، کسی غریب کے، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی یتیم. پتہ نہیں لوگ اللہ والے کو کیا سمجھتے ہیں، اور کیا مطلب ہے دینداری کا. تصوف کا بگڑ چکا ہے اس دور میں، بری طرح بگڑ چکا. ہم نے بہت بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا ہے. اور کیا کیا صفات, وہ سڑک سے گزرتے ہوتے تھے, چاہے رکشے پر بیٹھے ہوئے ہوں یا پیدل, وہ جب دیکھتے تھے تو کوئی مزدور ٹھیلا کھینچ رہا ہے, بھاری سامان لدا ہے, ایک مزدور آگے ایک مزدور پیچھے اور کھینچ رہا ہے, اور چڑھائی ہے, مشکل ہو رہی ہے, سخت گرمی ہے, تو وہ کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ہم نے کہ وہ اترنے گئے ہوں اور ٹھیلا کے کھینچنے اور دھکا دینے میں ان مزدوروں کے ساتھ لگ نہ گئے. یہ دینداری. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, اللہ اکبر, گرمی کے موسم میں کسی بہت مشغول سڑک کے کنارے, عام طور پر سڑکوں کے کنارے گرمی کے موسم میں پھلوں کا جوس بیچنے والے ٹھیلے لگا لیتے ہیں, سنترے کا جوس بک رہا ہے, موسمی کا جوس بک رہا ہے, تو ایسا بھی کرتے تھے وہ کہ ہفتے میں ایک دن دو دن جتنی بھی حیثیت ہو جتنی بھی ہمت ہو اسی ٹھیل والے سے کہتے تھے کہ بھئی تمہارا سارا مال میں خریدنا چاہتا ہوں, تم جتنی قیمت بتاؤ گے اتنی قیمت لے لو, اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور جو رکشہ چلانے والے ٹھیلا کھینچنے والے غریب لوگ وہ رکشہ چلاتے ہوئے گزرتے تھے تو وہ گلاس جوس کا لیے ہوئے وہ علماء اکابرین سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے, اور اس رکشے والے کو خوش آمد کرتے تھے کہ بھائی ایک منٹ رک جاؤ, یہ جوس پی لو. اس کی تو شروع میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ, پھر وہ دکان والا آس پاس کے لوگ اس کو یقین دلاتے تھے کہ بھائی پی لو, تم نصیب والے ہو, پی لو پی لو. ادھر وہ جوس پیتا تھا, ادھر وہ اپنی رومال نکال کر اس غریب مزدور کے چہرے کا پسینہ پوچھتے تھے. یہ ہے دینداری, یہ ہے اسلام. بہت زمانے سے اسلام کی صحیح تشریح بہت کم ہو رہی ہے. سخت لفظ ہے یہ, میں بہت سخت جملہ بول رہا ہوں لیکن مجبور ہوں یہ کہنے پر, ادھوری تشریح ہو رہی ہے. یہ انسان جب جائزہ لے کر بیٹھے تو کیا میرے اندر غم گساری ہے, کیا میں نے اتنے دنوں میں کبھی کسی غریب کے آنسو پوچھے ہیں, کیا میں نے کسی غریب کی دعا لی ہے, میں نے کسی اسپتال میں جا کر غریب مریضوں کی کچھ خدمت کی ہے. تو جب جائزہ لے گا آدمی تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ کمزوری, یہ خوبی میرے اندر نہیں ہے. اسی طرح جائزہ لینا چاہیے اپنا کہ کیا میرے اندر سخاوت ہے, جب میرے سامنے کوئی ضرورت مند آتا ہے یا واقعی کوئی سچ مچ غریب انسان کی ضرورت آتی ہے, کسی غریب بیمار کا علاج کا مسئلہ آتا ہے, تو کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس میں کچھ اپنا پیسہ چپکے سے لگا کر اس بھائی یا بہن کی مدد کر دوں. ہمارے ایک حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا آبائی وطن یو پی میں سنبھل ضلع مراد آباد تھا, لیکن دین کی تقاضوں کی خاطر انہوں نے جوانی ہی سے وطن چھوڑ دیا تھا, اور ان کی زندگی کے 50 سال آخری لکھنؤ میں گزرے تو سال میں ایک دو بار اپنے آبائی وطن جاتے تھے، اعزاء اقربا رشتے دار سب سے ملنے. تو دو بار مجھے ان کے ساتھ جانے کا ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بار گئے واپس آئے، پھر دو چار مہینے کے بعد دوسرا سفر ہوا تو میں حیران رہ گیا. دوسرے سفر میں انہوں نے ایک جگہ اچانک کہا ذرا گاڑی رکواؤ. ہم لوگ یہ سمجھے جو ساتھ میں دو تین لوگ تھے کہ کچھ تقاضا ہوگا اسنجے وغیرہ کا، یا کوئی مسجد نظر آئی ہوگی، نماز پڑھنا چاہتے ہوں گے. تو کہنے لگے ہم لوگوں سے کہ میں جب گزرا تھا دو چار مہینے پہلے تب بھی یہ مکان بن رہا تھا، جتنا بنا ہوا اس وقت دیکھا تھا اتنا ہی اب بنا ہوا ہے، کیا بات ہے، یہ آگے کیوں نہیں بڑا کام؟ پتہ نہیں، اب ہم لوگ تو اس قسم کے عقیدت مندانہ الفاظ نہیں بولا کرتے کہ کشف ہو گیا ہوگا، ہم لوگ نہیں بولا کرتے، ہمیں ہمارے اکابرین کو اس قسم کے الفاظ پسند نہیں آتے. تو خود اترنے لگے، میں نے کہا نہیں آپ اب گاڑی میں بیٹھے رہیے. معذور تھے، بیساکھیوں سے چلتے تھے والد صاحب. تو اترنے لگے، میں نے کہا نہیں آپ بیٹھے رہیے، ہم لوگ جا کے پوچھ کے آتے ہیں. تو جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم بھائی کوئی بیچارہ ہے، اس کا مکان بن رہا. تو ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہمارے پتا جی کہ بھائی تین چار مہینے پہلے ہم گزرے تھے تب بھی اتنا ہی بنا ہوا تھا، کام رکا ہوا ہے، آگے مکان بننا کیوں رک گیا؟ تو پہلے تو ہم لوگوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا وہ بیچارہ ہندو بھائی. میں نے کہا بھائی آپ کو اگر شک ہو رہا ہو تو آپ گاڑی تک آ جاؤ، سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی ہے، آپ آ کر خود بات کر لو. تو وہ آ گیا تو بہت پیار سے پتا جی نے پوچھا والد صاحب نے ان سے کہ بیٹا تم کوئی اور وجہ ہے یا کچھ پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب پیسے ختم ہو گئے تھے تو ہم نے مکان رک گیا، اب جب پیسے آئیں گے تو ہم پیسے ملیں گے تو پھر مکان پورا کریں گے، ابھی تو دو کمرے کا چھوٹا سا مکان بنا رہا تھا وہ بھی نہیں پورا ہوتا. اللہ اکبر. کہنے کہ اچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے یہ بتا دو. نام بتا دیا اس نے. والد صاحب سنبھل پہنچے اپنے وطن، اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ذرا 25,000 روپے قرض دے دو، ادھار دے دو. یہ بات میں بتا رہا ہوں 30-40 سال پرانی. 25,000 روپے ادھار دے دو. میں حیران رہ گئے والد صاحب کہ بھائی ہمارے چچا تو ادھار کی کیا بات ہے، بھائی صاحب سب کچھ آپ کا ہے، میں ابھی دیتا ہوں. ان کا نہیں، ادھار دے دو میں واپس کر دوں گا. 25,000 روپے والد صاحب نے ان سے لیے اور ہم لوگوں کو الگ بلا کر یہ کہا کہ چپ چاپ چلے جاؤ، کسی کو بتانا مت، کسی کو نہ بتانا، اس آدمی کو دے کر آ جاؤ. اگلے دن ہم کو پیسے دیے اور کہا جا کر دے آؤ اور اس سے کہو بھائی تم کام مکان پورا شروع کر دو، کچھ کمی ہوگی تو ہم اور انتظام کروائیں گے یا جیسا بھی اللہ مدد کرے تمہاری. ہم لوگ پہنچے تو وہ تو دہاڑے مار مار کر رونے لگا، چیخیں نکلنے لگی اس کی. ارے اس نے کہا کہ کیا دنیا میں ایسے بھی انسان موجود ہیں، نہ جان نہ پہچان نہ کچھ سے کچھ نہیں پتا. تو میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں بھائی اس حد تک ہم لوگ اگر نہیں جا سکتے تو تھوڑی سی غم گساری، تھوڑا سا ہمدردی، تھوڑا کسی دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، ہم یہ پیدا کرو اپنے اندر، یہ ہے دین. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ جب تک آپ جھانک کے دیکھو گے نہیں پتہ نہیں چلے گا. آپ یہ سمجھو گے نارمل تو ہمارے اندر سب کچھ ہے، ہر شخص اپنے بارے میں بہت زبردست غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہے. ذرا سی فکر سے یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی. کیا ہمارے اندر قناعت کی صفت ہے؟ جائزہ لینا چاہیے. قناعت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو جو کچھ بھی دنیا میں مل رہا ہے اس پر وہ خوش خوش زندگی گزار رہا ہو. زیادہ حویث، زیادہ لالچ، ہر وقت 99 کا پھیر، ہر وقت اسی میں اپنی زندگی کو برباد کر دینا بہت بڑی محرومیوں کا سبب ہے. بڑی اونچی صفت ہے قناعت. مست اور مگن. عجیب بات ہے، ہم نے غریبوں میں قناعت تو دیکھی ہے، امیروں میں نہیں دیکھی. اکثر امیروں میں قناعت نہیں ہوتی اور شاید اچھے خاصے غریبوں میں قناعت ہوتی ہے. اور قناعت وہ دولت ہے جس کی وجہ سے وہ غریب آدمی بغیر پنکھے کے آرام سے سوتا ہے، اور لالچ وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے مالدار آدمی ایئر کنڈیشن میں نہیں سو پاتا. یہ چیزیں، یہ دین ہے. اندر کردار کی کچھ خوبیوں کو پیدا کرنے کا نام ہے اسلام. کیریکٹر کو ٹھیک کرنا، جذبات کو، تمناؤں کو ٹھیک کرنا، صرف لباس کو بدل دینا یہ دینداری نہیں ہے. صحابہ جو لباس اسلام لانے سے پہلے پہنتے تھے وہی لباس اسلام لانے کے بعد پہنتے رہے. ہمارے یہاں ساری دینداری دو چار چیزوں میں آ گئی بس. اس لیے اسلام کی چمک نظر نہیں آتی. شوہر بیوی سے خوش نہیں ہے، بیوی شوہر سے خوش نہیں، باپ اولاد سے خوش نہیں ہے، ماں باپ اولاد ماں باپ سے خوش نہیں. حالانکہ ظاہری دینداری نظر آتی ہے سب میں. جائزہ لینا چاہیے، جھانک کر دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کیا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کیا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کیا ہر گاہک سے میں سچ بولتا ہوں، کیا اپنے استاد سے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیا ذرا سی ڈانٹ سے بچنے کے لیے میں جھوٹ بول دیتا ہوں. یہ ہے دین. تب پیدا ہوگا جب انسان اپنی ان خوبیوں کو اپنے اندر ڈھونڈے گا، ان خوبیوں کی کمیوں کو. کسی کو اپنے اندر جائزہ لینے کے بعد نظر آئے کہ ہاں یہ خوبی میرے اندر ہے تو وہ سجدہ شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اپنا کمال نہ سمجھے، اس کو بھی اللہ کی دین سمجھے. کیا مضبوط ہمت، بلند حوصلہ اور بہادری کی خوبی میرے اندر ہے؟ یہ جائزہ لینا چاہیے. بہت بڑی صفت ہے. جو انسان بہادر نہیں ہے، جو انسان مشکل حالات کا مقابلہ ہمت سے نہیں کر پاتا، ذرا سی بات سے گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی باطل کے سامنے جھک جاتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے، سچائی کی گواہی دینے سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دینداری میں بہت کمی ہے. بہت کم. جو انسان بہادر نہیں ہوگا وہ مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جوہر ہے دین کا بہادری. اسی طرح احسان ماننا، جس کو عربی میں شکر کہتے ہیں. شکر جو کہتے ہیں یہ احسان ماننے کو کہتے ہیں. کیا میرے اندر احسان ماننے کا مزاج ہے؟ کسی نے میرے اوپر احسان کیا تو میں کیا زندگی بھر اس احسان کو یاد رکھنے کا مزاج ہے میرا؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، میرا اندازہ یہ ہے کہ 99% لوگ اس زمانے میں احسان فراموش، اور صاف اردو بولوں تو نمک حرام ہے. ہو سکتا ہے وہ ہر سال حج کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہر سال دو عمرے کرتے ہوں، لیکن جس میں احسان فراموشی ہے اس کا کوئی عمل شاید اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو. کیوں؟ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں اتنی سخت. حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا احسان نہیں محسوس کرے گا وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا محسوس کرے گا. اکثر شاگرد میرے طلبہ کان کھول کے سنیں، آج کل کے اکثر شاگرد اپنے استادوں کا احسان نہیں مانتے. آج کل کی اکثر اولادیں اپنے ماں باپ کا احسان نہیں مانتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ بیویاں اپنے شوہروں کا احسان نہیں مانتی اور زبان بہت چلاتی ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. یہ نہیں کہا کہ عورتیں نماز کم پڑھتی ہیں اس لیے جہنم میں جائیں، یہ نہیں کہا. یہ شرافت، انسانیت، اسلام کا جوہر. ہم کیا کیسے اتنی اجنبی ہو گئی ہیں یہ باتیں کہ میں آپ کے چہروں کو پڑھتا ہوں کہ آپ حیرت زدہ ہو کر یہ مضمون سنتے ہیں کہ ہمیں تو مشائخ کے واقعات سننے کے لیے ہم آئے تھے، یہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ بھائی واقعات ہم سناتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ والے لوگ تھے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر رہتے تھے، 15 شعبان کو نیچے آ جاتے تھے ایک رات کے لیے، کبھی کبھی فلائٹ کی لینڈنگ ہوتی تھی، انہیں زیادہ تر ٹو پڑی. ہمارا کیا کام ہے اسے؟ میں ایسے کوئی واقعہ نہیں سناتا. اور میں تجدیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں بڑے بول سے، اللہ بچائے. کیا میں ان لوگوں کو شاندار شمامت العنبر کا عطر پیش کروں جن کو پچھلے ایک ہفتے سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا؟ کیا میں جن کے بدن پر چتھڑے بھی نہیں ہیں، ننگے ہیں، میں ان کو لکھنؤ کا زردہ قوامی پان کھلاؤں؟ کیا فضول بات ہے! دین کی بنیادیں نہیں ہیں ہمارے تمہارے اندر، بنیادیں ہلی ہوئی ہیں، بنیادیں، بیسک باتیں نہیں ہیں. لوگ خواب سناتے ہیں اور اس انتظار میں سناتے ہیں کہ حضرت ایسی تعبیر دیں گے کہ یہاں سے خلافت نہیں ملے گی تو کسی اور دکان سے لے لوں گا. یہاں تو خلافت میں بڑی کنجوسی نظر آتی ہے، غلط شیخ کے یہاں پھنس گئے. ایسے جھوٹے جھوٹے خواب سناتے ہیں. ہارون رشید خلیفہ کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتانے کے سب سے بڑے ماہر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں تھے، تو ملکہ زبیدہ نے خود تو جانا مناسب نہیں سمجھا، اپنی باندی کو بھیجا اور کہا کہ علامہ ابن سیرین کے پاس جاؤ اور اپنا خواب بتا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، میرا نام مت لینا. وہ خواب کی تعبیر بتانے والے ہمارے آپ جیسے قابل لوگ نہیں تھے، بلکہ خابل لوگ نہیں تھے، سمجھے نہیں آپ لوگ، قابل تو تھے مگر خابل نہیں تھے. آج کل تو ماشاءاللہ ہر داڑھی ٹوپی والا خواب کی تعبیر بتاتا ہے، جبکہ خواب کی تعبیر بتانا 99% علماء کے بس کی بات نہیں. ابن سیرین نے باندی سے خواب سنا، کہا یہ کس کا خواب ہے؟ تو باندی بیچاری منع کر دیا گیا تھا اس کو کہ نام مت لینا، تو اس نے کہا میرا خواب ہے. تو اس نے کہا امان چاہتی ہو جان کی تو فوراً نکل جاؤ، جھوٹ بول رہی ہو تم، یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل تمہارا نہیں ہو سکتا. تب مجبور ہو گئی وہ، انہوں نے کہا میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا ہی نہیں، یہ تمہارا خواب نہیں. تب باندی نے مجبوراً بتایا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ کا ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیوی کا. تو ان کا ہاں بالکل وہ دیکھ سکتی ہیں یہ خواب، یہ ان کا خواب ہے، جاؤ یہ تعبیر بتا دینا، میں آپ کو نہ خواب بتا رہا ہوں نہ خواب کی تعبیر، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ شام تک 10-15 لوگوں کو خواب کی تعبیر آپ بھی بتا چکے ہوں. البتہ یہ ڈر ہے مجھے کہ اگلا بیان سننے کے بجائے توجہ خواب کی طرف اور خواب کی تعبیر کی طرف رہے گی. یار کوئی ترکیب ہوتی کہ خواب معلوم ہو جاتا اور خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو جاتی تو ہم بھی 10-20 لوگوں پر روک جھاڑتے. اللہ اکبر. کیا عرض کروں، اپنی دل کی باتیں کہتے ہوئے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ سمجھ نہیں پائیں گے لوگ. کون سا اسلام اجنبی ہو گیا اس دور میں؟ کہاں اسلام اجنبی ہو گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام شروع ہوا تھا بالکل اجنبی، ایک دور پھر آئے گا کہ اسلام بالکل اجنبی ہو جائے، کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا اسلام. 40 مسلم ممالک ہیں دنیا میں بھائی، کہاں اسلام اجنبی ہے؟ جھنڈے لہرا رہے ہیں اقوام متحدہ میں مسلم ملکوں کی، کس نے کہا کہ مسلمان اسلام اجنبی ہو گیا؟ مکہ مدینہ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہتی پورے سال، اتنی دنیا سے مسلمان وہاں پر جاتے رہتے ہیں، کہاں اسلام اجنبی ہو گیا؟ محلے محلے مسجدوں کی میناروں سے اذانیں گونج رہی ہیں، کہاں اسلام اجنبی ہو گیا؟ جی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام جو حقیقت ہے وہ اجنبی ہو چکا ہے، وہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں الا ماشاء اللہ. اپنے اندر تراش کریں، ہے میرے اندر اسلام؟ اسلام کس چیز کا نام ہے بھائی؟ انہی خوبیوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں مثال کے طور پر، انہی کے خوبصورت گلدستے کا نام ہے اسلام. اتنے مجموعہ ہے، ہمدردی، غم گساری، خدمت گزاری، تواضع، سخاوت، قناعت، سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمت، بہادری، سچی بات پر جمنا، احسان ماننا، اپنے اندر جائزہ لے کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اندر صبر کی صفت ہے، کیا میرے اندر صبر کی صفت ہے، کیا میں اپنی مرضی کے خلاف آنے والے حالات کو برداشت کر پا رہا ہوں، کیا جذبات میں آ کر جلد بازی میں کچھ فیصلہ کرنے کا میرا مزاج ہے، یا سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے ریئیکٹ کرنے کا، رد عمل دینے کا میرا مزاج ہے، کیا بیوی بچوں یا دوسرے لوگوں کی ذرا سی باتوں پر میں کچھ آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، کیا اپنی توہین اور انسلٹ پر میں بالکل بے قابو ہو جاتا ہوں، تھوکا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے چہرے پر اور آپ اپنے ہاتھ سے تھوک کو بھو صاف کر رہے ہیں، کوئی غصہ نہیں، اللہ کیسے کہتے ہیں صبر، کیا دوسروں کو معاف کر دینے اور عفو و درگزر کا خوبی میرے اندر ہے، یا ایک بار کسی سے شکایت ہوتی ہے تو پھر میں زندگی بھر کے لیے دل میں بیٹھ جاتا ہے میل، یہی اسلام، کیا معاف کرنے کا مزاج ہے میرا، کیا معافی مانگنے کا مزاج ہے میرا، وفات سے چند دن پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اپنے قریبی حضرات سے کہ ذرا سارے ساتھیوں کو مسجد میں جمع کر لو، اعلان کر دو الصلاۃ جامعہ، تو جیسے ہی یہ اعلان شروع ہوا صحابہ دوڑ پڑے مدینے مسجد کی طرف، جب مسجد نبوی بھر گئی، مجمع آ گیا، تو حضور بہت کمزور تھے، دو آدمیوں کے سہارے حضور مجمع کے اندر تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ شاید اب اللہ کے پاس واپس جانے کا میرا وقت قریب آ گیا، میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً تو میں کوشش کرتا رہا، لیکن ایک بار سب کو جمع کر کے کہنا چاہتا ہوں، تم میں سے کسی کو مجھ سے شکایت ہو، کوئی میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، تو ابھی اسی وقت مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر، میں اللہ کے سامنے اس گناہ کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، دہاڑے مار کے رونے لگے، لوگ ہے کہ کیا اب حضور چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم کو، اور یہ کیا بات کہہ رہے ہیں حضور، اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو، ایک صحابی کھڑے ہو، کہا اللہ کے رسول فلاں وقت میں آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آپ نے مجھے اپنا عصا اپنی چھڑی ماری، آپ نے فرمایا اللہ تم کو جزائے خیر دے، بدلہ لے لو، اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ ان کو میرے پاس آنے کی راستہ دے دو تاکہ یہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لیں، اور آپ نے اپنی عصا جو آپ کے پاس تھا آپ نے اس کو دے دی کہ جس طرح میں نے تم کو مارا تھا اسی طرح مجھے مارو، صحابہ پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہیں، اتنے میں اس شخص نے کہا کہ مگر ایک بات ہے، آپ تو چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور جس وقت آپ نے میری پیٹھ پر وہ چھڑی ماری تھی اس وقت میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی، تو آپ نے حضرت بلال سے کہا چادر اتار دو. سارے صحابہ پریشان کی کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا نظر آ رہا ہے، یہ ہونی کیا، یہ کون نالائق بدتمیز گستاخ انسان ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ لیکن کسی کے اندر کچھ کہنے کی ہمت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے قابو، یہ کیا ہے؟ لیکن سب حضور کے سامنے خاموش. تربیت، کمال کی تربیت. اتنے میں اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول اس پر لعنت ہو جو آپ سے بدلہ لینے کے بارے میں کبھی سوچے بھی. ایک دم سے یہ کہتے ہوئے چمٹ گیا اور آپ کی کمر پر جو نبوت کی مہر تھی اس کو اس نے اپنے ہونٹوں سے کئی بار چھونا اور اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس مغفرت کرانے والی کوئی نیکی نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا جسم دنیا سے جائے میں آپ کے اس مہر نبوت کو میرے ہونٹ چوم لیں تاکہ قیامت کے دن جب اللہ مجھے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کہیں کرنے لگے تو میں اللہ سے یہ کہوں کہ اتنا خیال کر لیجئے کہ میرے ہونٹوں نے آپ کے محبوب کی کمر کو چوما تھا، اس لیے ان ہونٹوں کو تو نہیں جلنا چاہیے. معاف کرنا اور معافی مانگنا. آج تو کوئی شاگرد اپنے استاد سے معافی نہیں مانگتا، کوئی مرید اپنے شیخ سے معافی نہیں مانگتا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتی. کون سا اسلام ہے ہمارے پاس، کون سی دینداری ہے؟ ایک خوب بہت بڑی خوبی ہے جسے ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، اور شاید اکثر تلاش کریں گے ہم تو ہم میں سے اکثر کو وہ خوبی اپنے اندر نظر نہیں آئے، اور وہ ہے دوسروں کی کمزوریوں کو چھپانا، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں دو چار کمزوریاں نہ ہوں، کوئی نہیں ہے. بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، ہر ایک میں کچھ کمیاں. اب خوبی کیا ہے کہ میرے علم میں آپ کا کوئی کمزوری آ جائے، آپ کے علم میں میری کوئی کمزوری آ جائے، تو اس کو نہ تو سنیں نہ پھیلائیں، دفن کر دیں، اور کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز اس کمزوری کا ڈھونڈ لیں. جو انسان اس کا عادی ہے بڑی آسانی سے عذر تلاش کر سکتا ہے، اور جو انسان اس کا عادی نہیں ہے وہ دوسروں کی چھوٹی سی کمزوری کو بھی بہت انلارج کر کے پورے ملک میں پھیلا سکتا ہے. دوسروں کے عیبوں کو چھپانا اور اس کا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن یا ایکسکیوز یا عذر تلاش کر لینا بہت بڑی خوبی ہے. یہ اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام. ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، ایک گروپ تھا ان کے ساتھ، ان کی سے تربیت اور علم لینے والوں کا. ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، کسی عورت کے رونے کی آوازیں آئیں، دیکھا تو نظر پڑی کہ ایک عورت ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے دو شاگردوں سے کہا کہ ذرا جاؤ قریب دیکھو کیا معاملہ ہے, ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں اس بہن کی, کیا بات ہے. انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے جس کا کل ہی انتقال ہوا تھا, جوان بیٹا ہے, بوڑھی ماں بیٹھی قبر پر رو رہی ہے اور روتے روتے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ شکایت کر رہی ہے کہ اللہ میاں اوروں کے گھر بھی تو کئی کئی بیٹے تھے, آپ نے ان میں سے کسی کا بیٹا لے لیا ہوتا, میرا تو نہ کوئی شوہر ہے نہ اس کے علاوہ نہ کوئی اور بیٹا تھا, میرے بڑھاپے کا یہ اکیلا سہارا تھا, کیوں آپ نے اس کو اٹھا لیا اللہ, یہ آپ نے اس کو کیوں اٹھا لیا. تو وہ ایسا شکوے شکایت کر رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو فوراً یہ ڈر لگا کہ یہ بات سن کر میرے ان شاگردوں کے ذہن میں اس عورت کے بارے میں کوئی بدگمانی یا حقارت کا خیال نہ آ جائے, کیسی ناسمجھ عورت ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کے ساتھ بے ادبی کر رہی ہے, اس طرح کا خیال کہیں میرے شاگردوں کے دل میں نہ آ جائے. تو سلام ہو عبداللہ ابن عمر پر, اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ ذرا دھیان کرنا, غور کرنا, اس عورت کا یہ ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اس کے بیٹے کو موت اللہ ہی نے دی ہے, اس کی توحید کتنی پختہ ہے, اس کا یقین کتنا مضبوط ہے. یہ ہے برائی کو بھلائی کی طرف موڑ دینے کا سلیقہ, یہ ہے اسلام. ہمیں تو دوسروں کی اچھائیاں بھی عیب نظر آتی ہیں, کیا یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں تو کسی کی اچھائی کے اندر بھی کچھ دنیاوی غرض, کچھ کاروبار, کچھ دکھاوا, کچھ ریاکاری کی بدگمانیاں ہوتی ہیں. برائیوں کو تو ہم کیا اچھائیوں پر محمول کریں گے, ہمیں تو اچھائیاں اچھائیاں تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. کہاں ہے اسلام, کہاں ہے دینداری؟ ہمیں تو کوئی اچھی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ ہاں یہ اصل میں حضرت کو دکھانے کے لیے. ہمیں کوئی دوڑ دوڑ کے خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں ہاں پتا ہے ہم کو, ہمیں معلوم ہے یہ کس ارادے سے خدمت کر رہا ہے. یہ حالت کیا ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اور سخت لفظ بولنا چاہتا ہوں مگر اپنے کو روک رہا ہوں کہ وہ خود ایک غلطی ہو جائے گی. میں پھر کہتا ہوں بیسک چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں ولایت کے, بزرگی کے. وعدہ پورا کرنا, اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا مزاج ہے, عادت ہے کہ جو وعدہ کسی سے کر لیتا ہوں پورا کرتا ہوں. جھانک کر دیجیے, میرا تجربہ اور اندازہ یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ اگر ایمانداری سے جھانکیں گے تو ان کو یہی اندر سے رپورٹ ملے گی کہ نہیں یہ خوبی تو میرے اندر نہیں. عام بات ہے کہ آپ کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ میں آؤں گا شام 5 بجے آ جاؤں گا, 5:30 بجے, اور جب آپ آتے ہیں 8 بجے تو آپ کہتے ہیں وہاں ٹریفک بہت تھا. اس کا مطلب یہ کہ صرف اسی دن 21ویں صدی میں صرف اس دن ٹریفک زیادہ ہو گیا, نہ اس سے پہلے کبھی ٹریفک زیادہ تھا نا. بالکل یہ بات نہیں, بات یہ کہ آپ کی عادت ہی نہیں ہے وعدہ پورا کرنے کی. یہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے کہا 5 بجے پہنچنے کی اور آپ نے 5 بجے پہنچنے کی پوری کوشش نہیں کی تو یہ بالکل منافقانہ خصلت کی پکی دلیل ہے, پکی دلیل ہے. لیکن ایک مرتبہ نہیں. میں کئی لوگوں کو اپنے دوستوں کو سینکڑوں بار سمجھا چکا ہوں, بھائی مت کہا کرو کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا, یہ مت کہا کرو, لیکن عادت ہے. اور وہ اس وقت تک جب فون کرو تو پتا چلتا ہے کہ ابھی تو نکلے بھی نہیں. یہ ہلکی چیزیں نہیں ہیں. جب محمد الرسول اللہ رسول اللہ نہیں بنے تھے نبوت سے پہلے, کیا کریکٹر تھا ان کا, وہ ایک بزنس کرتے تھے تو بزنس کے سلسلے میں ایک ملاقات طے ہوئی کسی سے اور وقت اور جگہ طے ہو گئی, آپ اس جگہ پر وقت پر پہنچ گئے. جس شخص نے وعدہ کیا تھا آنے کا وہ نہیں آیا, دن بھر گزر گیا, شام بھی گزر گئی, رات بھی گزر گئی, اگلا دن گزر گیا, تب جا کر کہیں اگلے دن دوپہر یا کب سے پہر کو وہ بندہ آیا اور آپ اسی جگہ اس کا انتظار کرتے رہے, ہٹے نہیں اپنی جگہ سے. آپ نے کہا تھا وہاں ملوں گا, یہ آپ کی طرف سے وعدہ تھا, اس نے کہا تھا میں آؤں گا, یہ اس کی طرف سے وعدہ تھا. آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اور دوسری شرافت آپ کی کہ جب وہ آیا اور اتنا لیٹ آیا تو اس سے آپ نے صرف اتنا کہا لقد اتعبتنی, تم نے مجھ کو تھکا دیا. کیا ہے یہ ہے اسلام؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک شخص بھی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں, اللہ کہے میرا اندازہ غلط ہو, کہ وعدے کو اتنا سیریس چیز سمجھتا ہو. اور اسی لیے بالکل صاف بات کہتا ہوں, مت کیا کیجئے وعدہ. یہ کہا کیجئے میں کوشش کروں گا, وعدہ نہیں کرتا. دوسری بات, جب لیٹ ہونے لگے تو خود اطلاع کر دیجئے اس سے پہلے کہ وہ پوچھے. کسی انسان کی فکر مندی, اس کے ذہنی کوفت, ان چیزوں کا خیال کرنا, یہ اسلام ہے. آپ مست ہیں اور وہ آدمی آپ کے انتظار میں ہے. آپ کی عادت وقت کی پابندی کی نہیں ہے, اس کی عادت وقت کی پابندی کی ہے, تو وہ تو 5 بجے سے انتظار میں بیٹھ جائے. وہ آدمی اگر ایسا ہے جو اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنا کر رکھتا ہے کہ اس کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کرنا ہے, اس کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کرنا ہے, اس کو اتنے بجے فلاں سے ملنا ہے, تو اس کا تو آپ نے گھنٹوں برباد کر دیا. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل معمولی چیز ہے. تو جب آپ تلاش کریں گے نا اپنے اندر, تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ خوبی دو خوبی مل جائے تو مل جائے, ورنہ خوبیاں اکثر ہمارے اندر ندارت پائیں گے اور تب فکر پیدا ہوگی, تب پتا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا میرا حال ہے. میں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمیوں میں تھا, اب جائزہ لیتے ہوئے تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ خوبی بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, میرا کشکول تو خالی ہے. اسی طرح یہ خوبی ہے وقت کی حفاظت, وقت کی پابندی الگ چیز ہے, وقت کی حفاظت الگ چیز ہے. اس کا جائزہ لیجئے, دیکھیے کیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہوں یا میرے وقت کا اچھا خاصا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. جائزہ لیجئے, اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا خاصا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر کچھ بننا چاہتے ہیں, میں نے پہلے ہی شروع میں جملہ کہا تھا جو آج تک میں نے اپنے کسی بیان میں نہیں کہا, میں نے یہاں سے ایک بیان شروع کیا تھا کہ جو لوگ سچ مچ اپنی اصلاح چاہتے ہیں, اچھا انسان بننا چاہتے ہیں, وہ آج میری باتوں کو توجہ سے سنیں. وہ میں نے شروع میں کہا تھا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں عام طور پر پسند نہیں آ رہی ہوں, یہ بالکل جانتا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں. ہمیں غیر عملی بیانات سننے کی عادت ہو گئی. میں اگر کہوں گا کہ جو اپنی خوبیوں کا جائزہ لینے کا وعدہ کرتے ہوں تو ہاتھ اٹھائیں, تو مجھے پتا ہے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جائزہ ان میں سے لینے والے 1% بھی نہیں ہوں. سب جھوٹ, سب جھوٹ. کیا ہو رہا ہے لوگوں؟ آپ نہ بیعت ہو, نہ معمولات کی پابندی کرو, نہ کچھ کرو, ان چیزوں پر عمل کرو. میں نہیں کہتا آپ سے, اگر واقعی کچھ بننا چاہتے ہو تو اپنا جائزہ لو, چیک اپ کرو, اپنا سیلف چیک اپ. آپ اپنا جائزہ لو اس اعتبار سے بھی کہ میرے اندر صفائی ستھرائی کا مزاج ہے. النظافۃ من الایمان. حضور نے فرمایا کہ صفائی, صاف رہنا, پاک رہنا نہیں, صاف رہنا, کمرہ صاف, بستر صاف, میز صاف, کرسی صاف, اپنا لباس صاف, ماحول صاف, گھر صاف, آنگن صاف, یہ صفائی ستھرائی. حضور نے فرمایا النظافۃ من, یہ صفائی ستھرائی ایمان میں سے ہے. یعنی جس کا صاف ستھرا رہنے کا ذوق ہے اس کا ایمان اچھا ہے, اور جو اول جلول رہتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے. آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان کا اس سے کیا تعلق. ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا مضبوط ایمان اتنے ہی بلند ہے بابا. تبلیغ کے امام, تبلیغ کی محنت کے امام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر, مسلمانہ ان کا عکس حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بار بار یہ بات فرمائی, اور علماء کو خطوط لکھواتے تھے, بعض علماء کو تو لکھواتے تھے مجھ سے, میں ان کا کاتب خطوط تھا کئی سال تک, تو یہ بات پتہ نہیں کیوں بار بار لکھواتے تھے کہ معاملات میں اور صفائی ستھرائی میں کبھی تبلیغی نہ بننا, ہر تبلیغی مرکز گندا. کیوں بھائی؟ سادگی. تو اللہ خیم کرے, ایک پانچے کا پاجامہ پہن لیجئے سادگی ہے, ایک طرف کی مونچھ کٹا لیجئے سادگی ہے. کیا پاگل پنے, یہ دین کو مشق کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عادت ڈالی تھی, ٹوٹے پھوٹے گھر تھے ان کے, ٹوٹے پھوٹے کچے گھروں کو صاف رکھو, اور تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے سڑک کا, راستے کا, اس کو بھی صاف کر دیا کرے. واہ, اسلام کا کیا نظام تھا. کوئی صفائی کرمچاری مدینہ میں نہیں تھا, اور مدینہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ صاف شہر تھا. کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سیلف سروس تھی, اپنا کام خود کرو. یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کیا میرے مزاج میں, میرے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے. صفائی ستھرائی میک اپ کو نہیں کہتے, صفائی ستھرائی کچھ بنے ٹھنے رہنے کو نہیں کہتے. غریب سے غریب انسان بھی صاف ستھرا رہ سکتا ہے. اسی طرح اپنی زبان کو قابو میں رکھنا, سوچ سمجھ کر بولنا, یہ کیا میری عادت ہے؟ یہ بھی انسان جائزہ لے. اور اس میں ہو سکے اور ہمت ہو تو اپنی بیوی سے بھی پوچھے. ایسی رپورٹ ملے گی کہ جیسے کینسر کے مریض کو رپورٹ ملتی. تین ڈینجر مارک لگائے گی وہ. آج تم نے ایک بات پوچھی ہے, اللہ ہی جانے میری زندگی کا یا شادی شدہ زندگی کا آخری دن ہے, میں پہلے اپنے میکے والے زیور ٹھیک کر لوں تب جواب دوں. سسرال والے زیور تو مجھے ملنے نہیں ہیں, تم تو مجھے جانتی ہوں کہ تم طلاق دے رہے ہو گے میرے جواب کے بعد، لیکن میں کم سے کم جو میکے سے زیور آئے تھے وہ تو بٹور لوں، تب تو جواب دوں کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں۔ یہاں موجود ہیں کچھ ایسے شوہر جن کے بارے میں میرا گمان تھا کہ وہ بہت خوش اخلاق ہیں، بہت مسکراتے ہیں، اور ان کی بیویوں نے ہمارے گھر والوں سے کہا حضرت کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے غصے ور، اگر اب بھی نہ سدھرے تو اگلی مجلس میں نام بھی لے سکتا۔ آخری موقع ہے، سدھر جاؤ ورنہ بیویوں کی شکایتیں یہاں پیش ہوں گی۔ زبان قابو میں رکھنا، کف سے لسان، یہ خوبی ہے۔ کیا میرے اندر یہ خوبی ہے؟ اسی طرح غض بصر، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھ۔ کیا ہے میری عادت؟ میں آج ایک بات کہتا ہوں، شاید میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ جب میں 12-13 سال کا ہونے لگا، میری والدہ مجھ سے کچھ ایسی باتیں کہنے لگی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ان کا انتقال اگلے 1.5 سال کے بعد ہو گیا۔ 14 سال کا تھا، اور وہ سخت بیماری کے دور سے گزر رہی تھی، سخت بیماری۔ تو جب میں مدرسے سے پڑھ کے واپس آتا تھا تو ان کے پاس بیٹھتا تھا، مجھے وہ ایسی باتیں کہتی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہی ہیں، اور ان کی تکلیف کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتا تھا کیونکہ بولنا ہی مشکل تھا ان کا، تو جتنا کہہ لیتی تھی وہی میرا نصیب تھا۔ وہ کہتی تھی، سجاد اب تم بڑے ہو رہے ہو، بڑے عمر کی ہر عورت کو اپنی ماں اور خالہ کی نظر سے دیکھنے کی عادت ڈالو، اور اپنی عمر کی ہر لڑکی کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھنے کی عادت ڈالو، ابھی سے اپنے دل و دماغ کو نامناسب خیالات سے بچانے کی عادت ڈالو۔ میں اس وقت سچ کہتا ہوں، میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تھیں۔ واقعی اپنی آنکھوں کو قابو میں کرنا اور خیالات اور وسوسوں سے بالکل محفوظ کرنے کی عادت ڈالنا، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی مشق ہے، بہت خوش نصیب۔ ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، خیالات سے بچ جاتا ہے، اور پھر اس کی شادی شدہ زندگی اتنی محبت، چین، سکون اور برکت کے ساتھ گزرتی ہے کہ جو کسی اور کی کبھی نہیں گزر سکتی۔ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں ہوں گی، اس کی شادی شدہ زندگی سکون سے نہیں گزرے گی۔ شادی ہو چکی ہوگی تب بھی، شادی ہونے والی ہوگی تب بھی، دونوں پر یہ بات بالکل سچ ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اچھے برے خیالات دماغ سے آتے ہیں، اور دماغ کے اندر اچھے برے خیالات کی جانے کی جگہیں کان اور آنکھیں۔ اب انسان کو اپنی جو خوبیوں کا جائزہ لے، ان میں سے ایک ہے کیا نگاہوں پر قابو پانے، اور نگاہوں کے ذریعے سے دماغ پر قابو پانے کی میری عادت پڑ گئی ہے، یہ ڈھونڈنا چاہیے انسان، تلاش کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر کوشش کرنا شروع کریں۔ انسان ہیں آپ، کوئی جانور تو نہیں ہے، قابو پا سکتے ہیں، بالکل قابو پا سکتے ہیں۔ کون سی وہ عادت ہے جو انسان چھوڑ نہیں سکتا، اور کون سی وہ عادت ہے جو انسان ڈال نہیں سکتا؟ اسی طرح اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنے کا سلیقہ میرے اندر ہے یا نہیں، یہ بھی ایک خوبی۔ ددیال کے رشتہ دار، ننیال کے رشتہ دار، سسرال کے رشتہ دار، قریب کے رشتے دار، دور کے رشتے دار، کیا ان سے اچھے تعلقات رکھنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ بھی میری ایک عجیب عادت ہے، میں خالی صلہ رحمی کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ صلہ رحمی کا لفظ بولوں تو شاید آپ میں سے اکثر کی سمجھ میں پورا مفہوم نہیں آتا. آتا ہے کیوں بھائی؟ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی تصوف کا مقام ہے، صلہ رحمی، پتہ نہیں صلہ کا کیا مطلب ہے، کپڑا صلہ یا کپڑا لنگی سلی. آلو بخارا در شیر بز، نقطے تو تھے نہیں اس میں، تو مریض یا دکاندار نے اس کو پڑھا الو بیچارا. وضو ہے کہ یہاں میں آپ کو الو نکال کے دوں گا، شیر نکال کے دوں گا، آپ کہاں گئے؟ تو صلہ رحمی، اسی لیے میں خالی لفظ نہیں بولتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی اردو کہاں چلی گئی ہے، کیا حالت ہو گئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں رشتے داروں سے اچھے تعلقات رکھنا. اور ایک بات بتاؤں، شاید دنیا میں کوئی ایک بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں سارے رشتے دار خوش مزاج اور ملنسار ہوں. تو جو بہت میٹھے ہیں اور بہت خوش اخلاق ہیں، ان سے اچھے تعلقات رکھنے کو صلہ رحمی نہیں کہتے. صلہ رحمی اصل میں کہتے ہیں سل من قطع کا، جو رشتے دار آپ سے ناراض رہیں، روٹھے رہیں، شکایتیں رہیں، لڑائی جھگڑا رہے، ان سے بھی تعلقات کو اچھا رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی. ہے خوبی، یہ خوبی دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا میرے اندر رشتے داروں سے اچھے تعلقات رکھنے کا سلیقہ ہے اور حوصلہ ہے؟ میں جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں سلیقہ اور حوصلہ، جس میں نہ حوصلہ ہوگا یا سلیقہ بھی نہیں ہوگا انہیں رکھ سکتا، کیونکہ ٹیڑھے مزاج کے کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ لوگ ٹیڑھے مزاج کے لگتے ہوں اور ان لوگوں کو، بولو نا جملہ، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے، میں بیمار آدمی ہوں، تیزی سے بھاگ بھی نہیں پاؤں گا اگر آپ لوگ ناراض ہو گئے. ان کو آپ ٹیڑھے مزاج کے لگتے ہو، یہ تو ناپنا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ ٹیڑھا کون ہے سیدھا کون. دنیا میں آج تک کسی ٹیڑھے مزاج کے آدمی نے اپنے کو ٹیڑھا مزاج کا تسلیم تو نہیں کیا. اور میں تو کہتا ہوں اخلاق سکھانے والے سب سے زیادہ عزیزہ ہوتے ہیں، اور جس کے اپنے تعلقات سب رشتے داروں سے اچھے ہیں وہ ہے اچھے اخلاق والا. ورنہ رشتے داروں کے بارے میں تو تجربہ کاروں کا ایک جملہ ہے کہ الاقارب کالاقارب، اقرب عین سے عربی زبان میں کہتے ہیں بچھو کو، اور عربی میں کسی دل جلے کا یہ مقولہ ہے، جس کے بڑے خوفناک رشتے دار ہوں گے، اس کا یہ جملہ ہے کہ رشتے دار تو بچھو ہوتے ہیں. بچھو آپ بیتی ہے اس کی، اور ہو سکتا ہے کہ سب کی جب بیتی بھی ہو، کوئی بول دیتا ہے کوئی نہیں بولتا. تو یہ رشتے داروں کے ساتھ نباہ کرنا، کبھی داماد ناراض، کبھی سسر ناراض، اور ساس تو الحمدللہ بنیادی حق ہے ناراضگی کا، فنڈامنٹل رائٹ ہے. بہو ناراض، نن ناراض، بھاوج ناراض، کب ناراض. میں تو کبھی کبھی مستورات سے کہتا ہوں تمہیں مجھ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، جو ساس اپنی بہو سے خوش ہو اس سے بیعت ہو جائے، وہ پیرانی ہے. پیرانی میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں پیرانی کا، جو بہو اپنی ساس سے خوش ہو اور سچ مچ خوش ہو، خالی ڈر کے مارے تعریف نہ کرتے. اس لیے کہ شوہر تو دے گا 3 طلاق، ساس تو روز دیتی ہے 300 طلاق. اخلاق کہاں ہے؟ تہجد بھی ہے، مستورات کا اجتماع بھی ہے، فضائل کی تعلیم بھی ہے، اور بہو اور ساس کی جھگڑا بھی ہے. یہ دینداری نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ہر عورت جھانک کر دیکھے اپنے اندر، کیا میرے اندر اپنی بہو سے بیٹیوں کی طرح پیار کرنے کی خوبی ہے؟ کیا جس طرح میں اپنی بیٹیوں کی کمزوریوں کو چھپائے رکھتی ہوں اور ان کے لیے بہت بہانے تلاشتی ہوں، کیا میں اپنی بہو کی کمزوریوں کو بھی چھپاتی ہوں؟ یہ خوبی ہے ساس دیکھے اپنے اندر. بھاوجیں دیکھیں اور نندیں دیکھیں، بیٹیاں دیکھیں کہ کیا دوڑ دوڑ کے ماں اور باپ کی، شوہر کی اور رشتے داروں کی، ساس کی، نند کی خدمت کرنے کا شوق ہے میرے اندر. یہ ہیں خوبیاں. کوئی عورت صرف فرض نمازیں پڑھ لے، میں کہتا ہوں کوئی بیعت نہ ہو، کوئی ذکر نہ کرے، کچھ نہ کرے، لیکن وہ بہترین تعلقات رکھے اپنی ساس سے اور اپنی نند سے، وہ عورت اللہ کی ولی ہے. اب میں مجھے نہیں جانتا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں. میں اپنی یہ حسرت چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ جس اسلام کو 50-60 سال کی محنت سے سمجھا تھا، اس اسلام کو میں ڈر کے مارے بیان نہیں کر پایا. مجھے ڈر RSS سے نہیں ہے، مجھے ڈر وشو ہندو پریشد سے نہیں ہے، مجھے ڈر مسلمانوں کے جاہل لوگوں سے، روایت پرست لوگوں سے، بے علم لوگوں سے، جنہوں نے دین کی ایسی تشریح کی ہے کہ ان کے 100 میں سے 80 بیانات ٹخنے کے اوپر کے پجانے پر تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے 100 میں سے 20 بیان بھی اخلاق پر نہیں ہوتے، گھریلو زندگی کی صفائی ستھرائی پر نہیں ہوتے، رشتے داروں سے اچھے تعلقات پر نہیں ہوتے، کچن کو صاف رکھنے پر نہیں ہوتے، باورچی خانوں کو صاف رکھنے پر نہیں ہوتے، برتنوں کو صاف رکھنے پر نہیں ہوتے. کیا سمجھیں اسلام کو؟ پوری دنیا میں اسلام تیزی سے پھیلا تھا صرف اس لیے کہ اس نے عبادت کا کوئی نیا ڈھنگ بنا دیا تھا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. پوری دنیا کے سامنے جب اسلام آیا تو دنیا کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ ہے دھرم، ہم تو آڈمبروں کو دم سمجھتے رہے. پنڈت جی کو اتنا کھلا دو، پنڈت جی کو پرساد چڑھا دو، پنڈت جی سے پرساد لے لو، اور یہ کر دو اور وہ پھیرے لگا لو اور یہ منتر پڑھ لو، ہم تو اسی کو سمجھتے رہے دھرم. یہ پتا چلا کہ یہ لوگ آئے ہیں، کمال ہیں، یہ تو محلوں کو صاف کر رہے ہیں، نالیوں کو صاف کر رہے ہیں، مریضوں کو کندھوں پر لے جا کے علاج کرا رہے ہیں، بیواؤں کی خدمت کر. غریبوں کو سر بٹھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ ہے دھرم. اور آج میں اپنی اس تمنا کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے تو یہ کہنے پہ بھی کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، مگر کہتا ہوں کہ یہ پرانے بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پیٹ سے صحیح مسلمان پیدا ہو پائیں گے، مجھے اس کی امید کم ہے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ دوسری قوموں سے جن ان کے اندر جو پہلے سے اچھے لوگ موجود ہیں، ان کو اللہ اسلام کی نعمت دے دے. دنیا کی بہت سی قوموں کے اندر، ہمارے بھارت میں تو اکثریت اچھے لوگوں کی ہے. بگاڑا جاتا ہے، تھوڑے سے لوگ بےچارے بگڑ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ جو انسان ہیں یہ مائنس کی طرح ہوتے ہیں, کانوں کی طرح, جیسے سونے کی کان, چاندی کی کان, ہیرے جواہرات کی کان, تو یہ مائنس ہوتے ہیں, ان کے اندر اچھے اچھے انسان چھپے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد بھی تم میں اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی اچھے تھے. بہت بڑی بات ہے. آج تو ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم تو بہت خراب لوگ تھے, میری تربیت سے اچھے ہو گئے, یہ کریڈٹ لینے کا شوق. لیکن یہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے پیغمبر تھے, کریڈٹ لینے کا شوق ان کو نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تم سب بدمعاش تھے, میرے پاس آ کر ٹھیک ہو گئے, یہ نہیں کہا. اے اللہ, آپ تو دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کی قوموں میں کتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, ہماری برائی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے, اور شاید اسی لیے ہم جیسے بگڑے ہوئے مسلمانوں سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, کیونکہ ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہیں, نہ اس خزانے سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں. اپنی خوبیوں کا جائزہ لو. خوبیاں ابھی اور بھی میں نے نوٹ کی تھی یادداشت کی. نماز کا جائزہ لو, کیسی نماز ہے ہماری, اس نماز میں دھیان ہے, اس نماز میں اہتمام ہے, اس نماز میں ادب ہے. اتنے بدماش ہیں ہم لوگ, معاف کرنا اس لفظ کے استعمال پر, کہ ہم سے تو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی پوری دعا نہیں پڑھی جاتی, ہم تو اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ کے دس درجہ چل گیا. کیا لوگ ہیں, جبکہ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کو مانگا گیا ہے. جس کو مغفرت مل گئی, جس کو اللہ کی شفقت اور پیار مل گیا, جس کو عافیت مل گئی, جس کو ہدایت مل گئی, اور جس کو روزی مل گئی, اسے سب مل گیا, کیا بچا؟ اب یہ دعا نہیں مانگی جاتی. جائزہ لیں, جائزہ لیں میری نماز کیسی ہے, میرا رکوع, میرا سجدہ کیسا ہے. جائزہ لیں میری زکات کیسی ہے, میری صدقہ خیرات کرنے کا مزاج کیسا ہے. یہ تو ہوا جائزہ اپنی خوبیوں کا جو ہمارے اندر ہیں یا نہیں تلاش کی. اسی طرح کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, میرے اندر کون کون سی خامیاں موجود ہیں. آج کے دن میں اسی پر رکتا ہوں, کیونکہ اب میری بالکل ہمت طاقت جواب دے رہی ہے, اس سے زیادہ مجھے نہیں بولنا چاہیے. اگر یاد رہا, اللہ کی توفیق رہی, تو آئندہ انشاءاللہ خامیوں کا تذکرہ کروں گا, عیبوں کا تذکرہ کروں گا, اور یہ گزارش کروں گا اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی کہ خوبیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر یہ والی خامی تو نہیں ہے, یہ والی خامی تو نہیں ہے, یہ والی عیب تو نہیں ہے, یہ والی کمزوری اور بری عادت تو نہیں ہے, کنجوسی تو نہیں ہے, غصہ تو نہیں ہے, کینہ تو نہیں ہے, حسد تو نہیں ہے, لالچ تو نہیں ہے. ان چیزوں پر کچھ توجہ دلاؤں گا. امید ہے اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو اس کی پابندی کرے. اور آئندہ جو اس لوگ مجھ کو حالات سنائیں, آج میں کوئی حال نہیں سنوں گا, بلکہ میں تو ملاقات کے حال میں بھی بالکل نہیں ہوں. مجھے جو صاحب اپنا حال سنائیں, وہ صرف یہ سنائیں, یہ سنائیں ضرور کہ میں نے اپنی خوبیوں اور خرابیوں کا جائزہ لینا شروع کیا یا نہیں, اور شروع کیا تو مجھے کیا رپورٹ ملی, کیا پتا چلا کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ندارت ہیں اور کتنی خامیوں سے میں بھرا ہوا ہوں. یہ ہے اصلاح کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہوں, جو واقعی اچھا انسان بننا چاہتے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق سے نوازے، اور اس غفلت، کوتاہی، پست ہمتی اور اسلام کو، دین کو غلط سمجھنے کی بہت ہی بری جاہلانہ عادت سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ بہت سے حضرات کی طرف سے پرچے آئے ہیں بیماروں کے لیے شفا اور صحت کی درخواست کے، سب کا نام لینا مشکل ہے، اور بہت سے حضرات کی طرف سے کسی کے انتقال کی خبر ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے۔ ایک تو یہ گزارش ہے، دوسری بات الفرقان کے سلسلے میں معمول کے مطابق پھر ایک مرتبہ یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے لیے دین کو صحیح طور پر سمجھنا اور حالات کو صحیح طور پر سمجھنا، دین کے اور حالات کے تقاضوں کو صحیح طور پر سمجھنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہوں، حالات کو سمجھتے ہوں، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کی تحریروں کو، ان کے مضمونوں کو پڑھا جائے۔ تو الفرقان ان رسالوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ کی توفیق سے پچھلے 85 سال سے دین اور حالات اور دین اور حالات کے تقاضوں کی بڑی جامع اور متعدد تشریح کی جا رہی ہے۔ شوق و ذوق کے ساتھ الفرقان کے شمارے خریدیے اور ان کو پھیلائیے۔ ایک اور بات مجھے کسی نے یاد دلائی، وہ بھی میں دعا سے پہلے کہہ دوں۔ ملک پر جہاں عام انسانوں کے باشندوں کے، عام ملک کے عام باشندوں کے کردار کا، کیریکٹر کا، مزاج کا اثر پڑتا ہے، ملک کے امن و امان پر، ملک کے مجموعی ماحول پر، وہیں ملک پر اور ریاستوں پر حکومت کرنے والے لوگوں کے مزاج کا، ان کی پالیسیوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ملک کے ہر شہری کی یہ تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارے ریاستوں اور ہمارے پورے ملک پر وہ لوگ حکومت کریں جو انصاف سے کام لیں، امن پھیلائیں، خاص طور پر کمزوروں، غریبوں اور مظلوموں کو سہارا دیں۔ یہ ہر انسان کی ایک فطری خواہش اور تمنا ہونی چاہیے۔ یہ مزاج کہ ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، کوئی بھی حکومت میں آیا ہم سے کیا مطلب ہے، یہ بھی اس کا بھی نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ اسلام سے بھی بے وفائی ہے، یہ ملک سے بھی بے وفائی ہے۔ ملک کے وفادار شہری ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری یہ ذمہ داری۔ ہم یہ تو امید نہیں کر سکتے کہ بہت عمدہ قسم کے مقدس حکمران ملک میں آ جائیں، کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے اندر سے لوگ نکل کر جاتے ہیں۔ تو ایک ضرورت تو سماج کے سدھارنے کی ہے، ایک ضرورت اس کی بھی ہے کہ اس کی بھی کوشش کی جائے کہ کچھ بہتر لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا اور صوبوں کا نظام آئے۔ غنیمت ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں ایک الیکشن کا نظام چل رہا ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت دھاندلیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی غنیمت ہے ان ملکوں کے مقابلے میں جہاں لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ایک خاندان 50 سال تک مسلط رہتا ہے اور عام لوگ ایک آہ بھی نہیں کر سکتے. تو الیکشن میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ووٹ. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس سلسلے میں اس وقت جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ سے غالباً یا کل گزشتہ 1 ستمبر سے الیکشن کی نئے ووٹر لسٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اب اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کوئی غلطی ہو تو سدھار دے. کسی کا نام ووٹر لسٹ میں درج نہ ہو تو بہت آسان طریقہ ہے اس کا. ہر ضلع میں اس کا اعلان ہوتا ہے, اخباروں میں اشتہار نکلتا ہے کہ آپ فلاں دفتر میں جا کر اپنا نام اس میں درج کرا دیں, نام اور پتے میں کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کرا دیں. آپ کے گھر کا کوئی فرد ابھی جو 18 سال کا ہو گیا ہو اور اس کا نام درج نہ ہو تو درج کرا دیں. بہت آسان کام ہے یہ. تو جب ووٹ دینے کا حق چھن جائے گا خدا نہ خواستہ تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا قیمتی موقع ضائع کر دیا. اس لیے یہ اپیل بھی میں کرتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے علاقے میں اس لائن سے جو واقف کار لوگ ہیں وہ ذرا محنت کریں اور اس میں کسی کا فرق نہ کریں, مسلمان ہو نان مسلم ہو. یہ بھی ایک بڑی دیش کی اور ملک کی اور سماج کی خدمت ہے. بہت سے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, بیچارے دیہات میں رہتے ہیں, انہیں معلوم, انہیں ان کی مدد کیجئے, ان کے ووٹر لسٹ میں نام لکھوائیے. عورتوں کے بہت سے نام لکھے ہی نہیں ہوتے, سب کے نام درج ہونے چاہیے. بہت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کئی کئی ووٹ بن جاتے ہیں ایک ہی آدمی کے نام پر. ہو سکتا ہے کبھی کہیں جان بوجھ کر بھی ہوتا ہو, ہو سکتا ہے کہیں یہ غلطی سے بھی ہو جاتا ہو, تو اس کو بھی ٹھیک کروانا بہت آسانی سے ممکن ہے, تو اس کو بھی ٹھیک کروایا جائے. تو یہ کام بھی ایسا ہے جو اگر صحیح نیت سے کیا جائے تو یہ دنیاوی خدمت بھی ہے, دینی کام بھی ہے. بالکل یہ مت سمجھیے, یہ بہت غلط دین کی فہم ہے کہ ہم سے کیا مطلب, ہم سے کیا مطلب. عجیب بات ہے, دو ملک آپس میں جنگ کر رہے تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے ابتدائی دور میں, دونوں مسلمان نہیں تھے, ایک بھی مسلمان نہیں تھا, بس ایک زیادہ ظالم تھا ایک کم ظالم تھا. مکے میں صحابہ تمنائیں کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ جو کم ظالم طاقت ہے وہ جیت جائے, وہ دعائیں کرتے تھے, اتنی فکر تھی ان کو, حالانکہ وہ ان کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کا معاملہ تھا. لیکن ایک ایسی تربیت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کو, بہت چھوٹے سے چھوٹے انسان کو اونچی سے اونچی فکریں ہوتی تھیں, ذمہ دار بنتا تھا ہر آدمی. اسی لیے ان باتوں کی طرف بھی یہاں دین کا حصہ سمجھ کر توجہ دلائی جاتی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو بھول نہیں جائیں گے. اتفاق سے یہی ایک آدھ مہینہ بہت ہی قیمتی ہے, بہت آسانی سے کام ہو سکتا ہے, بہت بڑی بڑی غلطیاں انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق دے نیک نیتی کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے رب کریم، اللہ آج کچھ باتیں سننے کو ملی، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بالکل زیرو ہیں، کوئی ایک بھی تو خوبی ہمارے اندر شاید نہیں ہے. اے اللہ، ہمیں غلط فہمیوں خوش فہمیوں سے جلد نکال دیجئے، اپنا جائزہ لینے کی ایمانداری سے توفیق عطا فرما. خوبیاں نہیں ہیں، ان خوبیوں کو ہمارے اندر اللہ آ جائیں اس کے لیے ضروری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ ہی کے خزانوں سے خوبیاں ملیں گی، وہ اچھائیاں وہ خوبیاں ہمیں عطا کر دیجیے، بھیک مانگتے ہیں ہم، ہمیں وہ نیکی عطا کر دے. اللہ ہمیں صبر و شکر کی خوبی عطا فرما، سخاوت، قناعت، ہمدردی، غم گساری، تواضع، عاجزی، انکسار، رحم دلی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. اے اللہ، یہ سب صفات عطا فرما، یہ خوبیاں عطا فرما. اللہ، ہم کو دکھاوے والے دین سے اوپر اٹھا کر حقیقی اور مکمل دینداری عطا فرما. بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، بہت محتاج. اللہ، ہم ڈھکوسنے والی دینداری لیے پھر رہے ہیں، اندر غلاظت ہی غلاظت ہے، اور ہم اب اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ رہے ہیں. اللہ، ہماری غلط فہمیاں کب دور ہوں گی؟ اے اللہ، حاسبو قبل ان تحاسبو. دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ہم ابھی اپنا جائزہ لے لیں تو پھر بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اگر ہم نے اپنا جائزہ نہ لیا اور آپ نے جائزہ لینا شروع کیا تو اللہ، ایک ایک کر کے جب سب کچھ خوبیاں نہیں ندارت نکلیں گی اور خامیوں کا بھنڈارا نکلے گا، تو اس فیصلے کے سوا کیا فیصلہ ہوگا کہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. اے اللہ، اس وقت کے آنے سے پہلے سچی توبہ عطا فرما، اپنے تمام بری عادتوں کو چھوڑ دینے کی ہمت نصیب فرما. اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یا آپ کے بندے کیوں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اللہ، کر نہیں پاتے پوری کوشش وہ الگ بات ہے، لیکن آتے تو ہیں آپ ہی کی تلاش میں، آپ ہی کو ڈھونڈتے ہوئے. اللہ، کتنے لوگ ہیں جو گھر سے چلتے ہیں تو نیت کرتے چلتے ہیں کہ آج تو اللہ کو منا کر ہی آؤں گا، آج تو توبہ کر کے ہی آؤں گا. اللہ، کتنے لوگ ہیں جب چلتے ہیں تو ان کی نیک پاک دامن بیویاں ان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں تو نہیں جا رہی، بچے چھوٹے ہیں، لیکن ذرا خیال کرنا، میرے لیے بھی دعا کر. اللہ، کتنے لوگوں کے بچے خوشامد کرتے ہیں، ابو ہمیں کب لے چلیے گا، ابو ہمیں کب لے چلیے گا. اے اللہ، اے اللہ، دل دکھا ہوا ہے، شرمندہ ہیں ہم، بہت پچھتا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. بدن کی بیماری کا دنیا میں شور ہے، اللہ، دنیا میں کسی کو کیا پتا کہ میری روح کتنی بیمار ہے، میرا باطن کتنا بیمار ہے، میرا اندرون کتنا روگی ہے. اے اللہ، مجھے چھٹکارا عطا فرما، عافیت کے ساتھ جسمانی اور روحانی سب بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ، ہر طرف سے اب نگاہ بہت کم، اب ہر طرف سے ہٹ کر پورے میرے ٹوٹے پھوٹے کمزور دل کی توجہ اپنے ان مدرسوں کے بچوں کی طرف ہے. اے اللہ، ان کو بنا دیجیے، ان کو بنا دیجیے، ان کو بنا دیجیے. اے اللہ، ان کو بنا دیجیے. اے اللہ، ان کو حقیقی دیندار بنا، ان کو حقیقی دیندار بنا. اللہ، چمکا دیجیے ان کے دل دماغ کو، ظاہر و باطن کو، ان کو علم کی روشنی عطا فرما، کردار کی پاکیزگی عطا فرما. نیت کے خلوص عطا فرما، ہمتوں میں بلندی عطا فرما، ایک ایک گناہ سے بچائے رکھی اللہ، بچائے رکھی، چاروں طرف سے فرشتوں کی حفاظت میں لے لیجیے اللہ، اللہ اپنی امان میں لے لیجیے، اپنی امان میں لے لیجیے، قسم ہے آپ کی ایک لمحے کے لیے آپ نے نگرانی ہٹائی اور ہم سے دساں کبیرہ گناہ ہو جائیں، ایک اللہ ہمیں اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے فہم علم پر بھروسہ نہیں ہے، نکمے ناکارا لوگ، نکمے ناکارا لوگ، پست ہمت لوگ، شیطان کے نرم چارہ بن گئے ہیں ہم، جب چاہتا ہے ہم سے بڑے سے بڑے گناہ کروا دیتا ہے، اللہ ہم سے بڑوں کا ادب نہیں آتا، اللہ ہم سے احسان مندی نہیں آتی، اللہ ہم بخیل ہیں، ہم سخی نہیں ہیں، اللہ کیا بتائیں کہ کیسے ہیں، اللہ سمندر جھانک کے دیکھتے ہیں ایک بے خوبی نظر، کتنے غریبوں کی ہم خدمت کر سکتے تھے مگر نہیں کی، اللہ کتنے اندھے نابینا لوگوں کی ہم سیوا کر سکتے تھے نہیں کی، کس کے نام لیوا ہے ہم اللہ، جو اپنے راستے میں کانٹا بچھانے والی کے گھر سودا لینے جاتے لاتا تھا، اللہ ہم کس کے نام لیوا، اللہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خدمت کرتے تھے، راتوں کو نکل نکل کر خیمے کے اندر سے رونے والے بچے کی آواز سن کر خدمت کرتے تھے، عورت کی طرح سن کر دوڑے دوڑے گئے، پتہ چلا بچہ پیدا ہونے والا ہے، دوڑ کے گئے اپنی بیوی سے کہا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ذرا سامان لے لو جو بچوں کی پیدائش کے وقت میں آتا ہے، اور کچھ آٹا اور کچھ اور چیز رکھ لو، جلدی چلو، اپنے کمر پر رکھ کر لے کر، کمینے لوگ ہیں اللہ، ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا اللہ، اللہ ہم نے اسلام کو، اسی کی تو سزا ہمیں مل رہی ہے، اللہ جی مسلمانوں کو مارنے والوں کا قصور کم ہے اللہ، اللہ ہم مسلمانوں کا قصور بہت زیادہ ہے، انہیں کیا پتا، انہیں کیا پتا اللہ، اللہ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اسلام ہے کیا، تو اللہ یہ تو وہ قوم ہے جو آج تک اصلی مسلمانوں کے بازاروں پہ جا کے سر جھکاتی ہے اللہ، یہ بابر سے جلتے ہیں، بابر نے تو کسی ایک کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا، مگر یہ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے لاکھوں کو اسلام کی دولت دی تھی، مگر یہی یہ وہ لوگ ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پہ جا کے اپنی منتیں مانتے ہیں، اللہ برے ہم زیادہ ہیں، اللہ اللہ ہمیں ٹھیک کر دیجیے، اللہ ہم تو اصلاح کی تبلیغ کی محنت کرتے کرتے آپس ہی میں لڑ پڑے، اللہ ہمارا بگاڑ دوسروں کی اصلاح کی کوشش پر غالب آ گیا، دنیا کی قوموں کو اللہ ہماری مکروہ سیرت تو انہوں نے بہت دیکھ لی، اب ہماری اچھی صورت اور اچھی سیرت بھی دکھا دیجیے اللہ، دکھا دیجیے اللہ، معاف آپ کے محبوب کی نسبت کا واسطہ ہے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ہم کو بھی معاف کر دیجیے، ہمیں ستانے والوں کو بھی معاف کر دیجیے، ہم کو بھی سدھار دیجیے، ان کو بھی سدھار دیجیے، اللہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپس میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ماحول کو بدل دیجئے، ملک کے اندر امن کا، شانتی کا، بھروسے کا ماحول پیدا کر دیں، ہمارے چاروں طرف کے سب ملکوں کے اندر آپس کے تعلقات کو بہتر بنوا دیجئے، اے اللہ ایک بار اپنی رحمت و مغفرت کی نگاہ سے اس پورے مجمع کو دیکھ لیجیے، ایک نظر کافی ہے اللہ، جو مستورات بیٹھی ہیں، جو بوڑھے بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو غریب بیٹھے ہیں، جو دل جن کے دل دکھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہیں، جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ، جو مقروض بیٹھے ہیں اللہ، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، جو پریشان ہیں اپنی کسی اولاد کی نافرمانی سے جو پریشان ہے، جو اپنے کسی پڑوسی کی بد اخلاقی سے پریشان ہے، کوئی کس الجھن میں ہے، کوئی کس الجھن میں ہے، اور دور بیٹھے ہوئے جو لوگ بیان سن رہے ہیں، اور میرے اس چھوٹے سے حلقے اور اس بیان کی کیا اہمیت ہے، پوری امت، پوری انسانیت پر شفقت کی نظر ڈال دیجیے. یہ دنیا جہنم بن گئی، اس کو پھر سے اللہ خوشیوں کا گہوارہ بنا، خوشیوں کا گہوارہ بنا. خاص طور پر اللہ ہمارا یہ پیارا ملک، اے اللہ ہمارا یہ پیارا ملک، اس کو دنیا میں سربلندی عطا فرما، عزت عطا فرما، ترقی نصیب فرما، غربت سے اللہ، آپس کی لڑائیوں سے، نفرتوں سے، دوریوں سے، جہالت سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ آج کے بعد سے کوئی کسان خودکشی نہ کرے. اللہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. اے اللہ ہم کو اپنے دیش، اپنے ملک سے پیار عطا فرما، سچا مخلصانہ محبت عطا فرما. اللہ بلا کسی بھید بھاؤ کے سب کے کام آنے کا جذبہ نصیب فرما. اچھے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، اچھے لوگ ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں. اللہ اچھے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.